Egentligen skulle väl jag inte bott i en motorhuv. Egentligen skulle väl jag inte pillat med olja och skruv. Egentligen skulle väl jag inte gått här med brorsan och gnott. Egentligen skulle jag blivit någonting som nog ingen har trott. Ge mig en scen. Ge mig musik. Ge mig ett gage. Ge mig publik. Så ska ni få se nu äntligen vad jag skulle gjort egentligen. Jag skulle blivit idol egentligen. Jag skulle fyllt Albert Hall egentligen. Jag skulle blivit en diva och träffat min bror blott en skiva. Egentligen skulle jag glidit omkring i en välpressad frack om bara min bror inte öppnat sin fåniga mack. Aldrig har lagat en broms egentligen. Aldrig har fifflat med moms egentligen. Ja, jag vill ha kvinnor att hetsa istället för balkar att svetsa. Egentligen skulle jag glidit omkring i en stor Cadillac om bara min bror inte öppnat sin fåniga mack. Kanske jag är en missförstått geni. Det var nog världsberömd jag skulle bli. Jag skulle kunnat vart en sen fantom. Inte gått här bland oljan, ratt och krom. Du har ju sådan talang egentligen. Och du ser ut som Lilian egentligen. Du skulle framträtt i TV istället för under en PV. Egentligen skulle du varit en världskändis nu, men det sprack. Det sprack för att bror din och du har er fåniga mack. Det sprack för att bror min och jag har vår fåniga mack. Det sprack för att bror min och jag har vår fåniga mack.